Смоленское княство. Кривицкий город на Дняпры. Наши далекие продки-кривичи створили, апрача Полоцкого, еще одно моцное княство – Смоленское. Столицей у им был старожитный город Смоленск. Первое поведомление про его летописцы зрабили у 862 годе. Это значит, что Смоленску амаль 1150 годов. Узростом его можно поравнать только с батьком белорусских городов Полоцком. Смоленцы збудовали свой город на берегах Днепра. Тут скрыжовывались водные гандлевые шляхи, якія шли по Днепры, Волзе и Двине. Размещенный в таким надзвычай выгодном месте город, хутка рос и богател. У мирный час жыхары Смоленска займаліся гандлем и разностайными рамёствами. Калі ж на ихний город нападали вороги, смоленцы перетворалися у мужных и спрытных вояров, якія, не шкадуючи життя, баранили родную землю. Поступово Смоленск об'єднав навокольные города и земли. У Смоленское княство уваходили Ворша, Копось, Крычев, Амстислав, Пропошек, теперь он называется Славгородом, Торопец, Рослов, Дорогобуз, Ельня. На заходе Смоленская земля межевала с Полоцким, а на поўдні с Туровским и Черниговским княствами. Князі Ростислав и Роман. Своей наивысшей моцы Смоленское княство досягнуло подчас уладарення Ростислава Мстиславича. Ён стал князем у 1127 годе и кировал державой более за 30 годов. Усходняя межа Смоленского княства проходила тады по середнем течении раки Москвы. За князем Ростиславом у Смоленску были побудованы некалькі каменных храмов. Найбольш старажытны з іх – царква Петра і Паўла. Князь Ростислав разумеў, што ягонай краіне трэба адукаваныя людзі. Ён заснаваў у сталіцы сваёй зямлі навучальню, якая давала такія добрыя веды, што яе называлі акадэміяй. У Смоленску ды іншых гарадах княства дзеці вучыліся ў школах. Адукаваныя манахі пісалі і перапісвалі кнігі. Пры манастырах былі майстэрні, дзе малявалі абразы. Пасля Ростислава княжыў ягоны сын Раман. Ён любіў чытаць і сабраў багатую бібліятэку. Князь Раман, беручы прыклад з бацькі, адчыняў школы і запрашаў сваё княства замежных вучоных. Ён аддаваў на асвету столькі сродкаў, што калі памёр, смаленцы мусілі збіраць грошы на пахаванне свайго князя. Клім Смалятич. У Смоленску на пачатку 12-го стагоддзя нарадзіўся знакаміты асветнік Клім Смалятич. Ён вучыўся ў Канстантынополі і мог застацца ў гэтым багатым і славутым на ўвесь свет горадзе. Аднак Смалятич вярнуўся на бацькаўшчыну, каб несці веды свайму народу. Спачатку ён жыў у адным з манастыроў, але неўзабаве гэты высокаадукаваны манах, дзякуючы падтрымцы князя, стаў кіеўскім мітрапалітам, кіраўніком хрысціянскай царквы на ўсіх тагачасных землях усходніх славянаў. Клім Смалятич выдатна ведаў творы Гамера, Арыстоцеля, Платона ды іншых старажытнагрэцкіх і старажытнарымскіх пісьменнікаў і вучоных. Ён і сам быў выдатным пісьменнікам і філосафам. Да нас дайшоў, на жаль, толькі адзін твор Смалятича, але гэтага дастаткова, каб ацаніць яго літаратурны талент, дасціпнасць, вастрыню і глыбіню думкі. Літапісцы назвалі Кліма Смалятича кніжнікам і філосафам, якіх нашая земля раней не мела. Разам з Ефрасіній Полацкай і Кірылам Туровскім ён стаў адным з найадукаванейшых людзей таго часу не толькі на беларускай зямлі, але і ва ўсёй Еўропі. Клім быў таксама надзвычай таленавіты настаўнік. Найбольш вядомым яго вучнем і паслядоўнікам стаў Аўрам Смаленскі. Аўрам Смаленскі. Аўрамавымі бацькамі былі багатыя і знатныя людзі. Пасля іхняй смерці Аўрам раздаў сваю маёмасць манастырам, цэрквам ды бедным людзям, а сам пастрыгся ў манахі. Жывучы за манастырскімі сценамі, ён сабраў вакол сябе гурток адукаваных і адданых сваёй справе землякоў-кніжнікаў. Аўрам і ягоныя аднадумцы перапісвалі і распаўсюджвалі кнігі. Вучоны смаленец клапаціўся пра тое, каб яны былі зразумелыя кожнаму пісьменнаму чалавеку. Дзеля гэтага ён тлумачыў незразумелыя словы, упрыгожваў кнігі малюнкамі. Глыбокія веды дазволілі Аўраму чытаць напісаныя на грэцкай і лацінскай мовах кнігі старажытных пісьменнікаў і філосафаў. Ён і сам займаўся літаратурнай творчасцю. Шмат зрабіў Аўрам для росквіту і славы заснаванай князем Расціславам акадэміі. Вучоны рупліва збіраў кнігі для яе бібліятэкі. Ён спрыяў прыезду ў Смаленск адукаваных людзей з іншых земляў. Слава пра Аўрама разнеслася далёка ад роднага горада. Нашыя прадзеды захапляліся ягоным красамоўствам ды абразамі, якія ён маляваў. Аўрам, як і знакаміты Кірыла Туровскі, пакінуў нашчадкам мудрыя словы і павучанні. У Аўрама Смаленскага было шмат непрыяцеляў, якія зайздросцілі ягонай адукаванасці і разнастайным талентам. Зайздроснікі падбухторвалі легкаверных гараджанаў кінуць Аўрама ў турму або нават утапіць ці спаліць яго. Ліхія людзі дамагліся суду над асветнікам. Разам з двума вучнямі яго ўзялі пад варту і трымалі за кратамі. Але ўсе абвінавачанні на судзе рассыпаліся. Князь і вельможныя смаленцы прызналі вучонага нявінным. Пасля заканчэння свайго зямнога шляху Аўрам Смаленскі, як і Ефрасіня Полацкая, быў абвешчаны святым. Меркур абаронца. Беларусы шануюць памяць яшчэ аднаго знакамітага смаленца. Ён жыў прыкладна праз 100 гадоў пасля Кліма Смаляціча у першай палове 13-го стагоддзя. Тады на славянаў і на іншыя еўрапейскія народы напалі моцныя бязлітасныя ворагі – манголо-татары. Яны захапілі расейскія і ўкраінскія княствы і наблізіліся да Смаленска. Напісаная ў той час аповесць пра Меркура Смаленскага так апавядае пра далейшыя падзеі. У горадзе жыў чалавек, які вылучаўся глыбінёю і шчырасцю сваёй веры. Клікалі яго Меркур. Калі ў 1239 годзе ў смаленскім наваколлі з'явіліся мангольскія заваёўнікі, Багародзіца паслала царкоўнага вартаўніка звесткаю пра гэта да Меркура і загадала яму рыхтавацца да бітвы. Меркур памаліўся, надзеў кальчугу, узяў востры меч і развітаўся з родным домам. Ён не ведаў, ці вернецца, бо чужынцаў было значна болей, чым смаленцаў. Варожае войска спынілася за 25 вёрстаў ад Смаленска перад вялікім балотам на мясціне, якая называлася Даўгамосцем. Частка манголо-татараў перабралася па 9-вярстовай грэблі цераз багну і ўжо была гатовая напасці на горад. Аповесць пра Меркура Смаленскага апавядае, што з дапамогаю Багародзіцы яму ўдалося незаўважна пранікнуць у стан татараў і забіць мечам самога іхняга ваяводу Волата, а таксама шмат іншых захопнікаў. Астатнія татары, прачнуўшыся ўранні і ўбачыўшы ўсё гэта, перапоўненыя лютасцю рушылі на Смаленск. Калі гарадскіх муроў ворагаў сустрэў Меркур з войскам. Сам герой загінуў у жорсткай сечы, але чужынцы былі разбітыя. Правадыр манголо-татараў хан Бату, даведаўшыся пра перамогу смаленцаў, не наважыўся ісці на горад і адступіў ад Даўгамосця. Жыхары Смаленска пахавалі свайго абаронцу Меркура з вялікай пашаною. Над дамавінаю героя павесілі ягоную зброю, дзіду і шчыт. царква далучила Меркура до ліку святых. Пазней, пра шмат гадоў пасля гэтых падзеяў, манголы-татары яшчэ некалькі разоў спрабавалі паняволіць смаленскую зямлю. Ды смаленцы, натхнёныя прыкладам Меркура, мужна і самаахвярна баранілі родны горад. Не дамогшыся поспеху, ворагі спаганялі сваю злосць на навакольных вёсках. Але Смаленск так і застаўся няскораным. Дзякуючы мужнасці вядомых і безыменных нашых продкаў, беларускія землі не трапілі ў манголо-татарскую няволю, як гэта здарылася з расейскімі і ўкраінскімі княствамі. А цяпер паслухай, адкажы на пытанні і выканай заданні. Падлічы, колькі гадоў Смаленску. Якія гарады ўваходзілі ў Смаленскае княства? Што ты даведаўся пра князя Расціслава і ягонае княжанне? Якую памяць пакінуў па сабе князь Раман Расціславович? За што мы памятаем і шануем Кліма Смаляціча? Раскажы пра вучня Смаляціча Аўрама Смаленскага. Якія пакуты давялося цярпець Аўраму Смаленскаму? Хто такі Меркур Смаленскі? Раскажы, як ён бараніў родны горад ад ворагаў. Чаму Аўрам і Меркур Смаленскія абвешчаны святымі? Чаму беларускія землі не трапілі ў манголо-татарскую няволю?